Mówiłem już, że skończyłem z tym. Nie wierzysz? Będziesz mógł zacząć wszystko od nowa. Tak. Ostro zagrałeś. I ślicznie wyglądasz, naprawdę. Dziękuję. Niestety nie mogę tego powiedzieć o tobie. W myślach mówię, skarbie, tego się nie wyzbędę. Uczucie pazerne jest jak zatrucie, mam gangrenę. Widmo wyparł czas, ale syndrom pytań kwitnie jak chwast w upale. A było tak dobrze, nie chcę o tym myśleć. Patrzę, złamał mi się blant w poprzek. I co z tego, że piłem, da się więcej. Pokazałem, gdy odeszła z serce. Z tobą owca była myśl o zdradzie, jak ta o kimś innym i twoim szpagacie. Teraz płacę, że oddawałem się instynktom złym. Wtedy liczyłaś się tylko ty. To już za mną. Nie ma nic prócz imienia, lecz i to dni ukradną. I jeszcze obraz, ja stoję nachlany. Prawie bez bazy, ty nucisz coś jakby. Nie rób głupich scen.